Ne yani birisi aksamadan kişi önce böyle burnuna kaşıt olur mudur? İçine mukoza muhtemelen böyle. Sinir uçtan mudur bak böyle. Yani burun içinde mukoza ne buna içindeki sinir ucunda bir kaşıntı olur mudur böyle bir titreşim olur mudur böyle. Şu anda meclis kalırsan olur mudur böyle. Olur mudur. Aslına gelince. O zaman ne oluyor muhteremler? Şiddetli böyle hava geliyor. Havayla beraber o toz da çıkıyor, müze çıkıyor böyle. Ağızdan burundan hem sesli hem gürültülü hem kızı çıkıyor muhtemelen. Birine atıyor muhtemelen böyle. Yani aksırma çok şiddetli olması gerekiyor muhtemelen. Atamaz başta bana böyle. Üstüne onu da tüyler var ya yapışkan olur muhtemelen. Atamıyor onu kolay böyle. Ne gerekiyor? Böyle şiddetli bir fırtına gibi böyle. Akciğerdeki hava böyle. Çıkacak dışarıya böyle. Ağızdan burnuna çıkacak böyle. Gürültülü böyle. Şiddet çıkacak böyle. Ses çıkacak böyle. Çıkacak bir şekilde. Atması gerekiyor bunun. Ne gerekiyor? Elhamdülillah. Böyle. Hatta onda kalp duruyor. Onda mıdır? Kalp duruyor muhtemelen böyle. Kalp onda duruyor böyle. Atıyor. Yalnız Peygamberimizin buradaki adı muhtemelen Peygamberin en tanımıyor. Baksana böyle. Bir de başı öne erdi Peygamberimizin böyle böyle. Kişi altını anlıyor. Şimdi bunun içine bir kırpışı olmuyor. Sinyal gibi bunu işlemiyor. Bir sinyal gibi böyle kaçtaki böyle anlar kişi böyle. Hemen eğmekten başını böyle varsa mendili bir şey elmesin böyle diye bir şeyle tutun ağzını muhtemelen. Ağzını tutun bu şekilde böylece. Tabi bu da zarar olduğu için buna çıkan maddeye zarar olduğu için yayılmaması esrafına Peygamberimiz öyle yapardı muhtemelen Peygamberimiz böyle. Öyle yapardı böyle. Hem Peygamber ağzını kapardı muhtemelen. Bunu kapardı böyle. Kapardı. Demek ki aklındaki kişi ne yapacak? Şükür diyecek bunu. Şükür. Attığı mikrofonu attı. Zarılış attırır. Avcı giderse büyük şeye dert olur böyle. Elhamdülillah. Bunu diyen kişi ne yapacak? Yerhamükallah. Yerhamükallah. Allah sana rahmet eyle, muamele etsin böyle. Yehden eyleti hükümullah. O da anlayacak bu sanmışsın böyle. Ne kadar? Üç sefer aksırır sanmışsın. Üç sefer. Bir aksırdı. Elhamdülillah. Tekrar geldi. Elhamdülillah. Yine yerhamdülillah der. Üç sene aksa elhamdülillah der. Yerhamdülillah. Dört yaşında on derme artık. Böyle. O artık zükkam diyor buna. Yani hastalıktan gelin. Nezleden grip şuna gelin buna böyle. O ayrı olun böyle. Üç sefer on hakkı üç sefer burada. Dördüncü hakkı yok bunlar böyle. Yani hiçbir şey boş değil muhtemelen. Rabbim kurdu, düzen var, denge var ama hiçbir şey boş değil muhtemelen ben. Hiçbir şey boş değil. Bir aksırma meselesi, yani daha içine insek derine bile daha çok şey var bunlara muhtemelen böyle. Daha çok şey var bunlara buna böyle. İzan merulde fe'uduhu. Hasta o zaman din kardeşin, Müslüman kardeşin, onu ziyade git. Fe'uduhu. Riyad-ı Meri'dir buna. Ziyarete git. Peygamberimizin emri olduğuna göre bunun tabi sevabı da var muhtemelen böyle. Yani Müslüman arasında kardeşlik böyle. Tabi bu günümüzde kopuyor. Hele bu hastalıktan sonra daha kopma oldu toplumda muhtemelen böyle. Yani komşu arasında, akraba arasında kopma oldu Allah korusun böylece. Tabi bu bir şer muhtemelen. Hayır değil onlar muhtemelen böyle böyle. Müslüman bile kanıtması gerekiyor Müslümanlar. Onun için cemaat sünnettir muhtemelen böyle. Cemaat böyle böyle. İbadet aslında gizli ibadetler. İbadet gizlidir. Ama farzlar aşık olacak muhtemelen böyle. Yani cemaat bir araya gelmesi için. Gelmesi için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biraz da sabah namazdan sonra dönen cemaata şimdi göz gezdirmek. Hepsine bir sabiremezdim böyle. Hepsine bir şöyle bir yavaş yavaş hepsine bir göze bakardım mesela böyle. Birini göremedi demezdi. İkincini göremedi, akşam göremedi sonra sorardı. Filan kişiyi ben göremiyorum. Dün de bugün de göremedim. Ne oldu o? O hasta ya Resulallah. Ulan gidelim oraya. Cemaatin vakfı var. Şey yardım ettiler. Hatta bir kadın vardı, bile siyahi bir kadın böyle,

İsaf elehü sebul elfe melekin hatta yümsiye. Melek ona onun için istifa ediyorlar. Affı olmadığı Allah'a dua ediyorlar. Ne kadar? Elfe melek, bin melek muhtemelen böyle. Elfe melek, bin melek, bin tane melek. Dua ediyorlar böylece. Akşama kadar. Allah'ın sebebi affı olmadığı böyle böyle. Vil adehü ahirin nehari. Eğer akşam gününden sonra akşam olsun ziyaret ederse hastayı İsaf elehü elfe melekin hatta yusbiha. Akşam nasıl gitti mi? Yatsana melekisi gitti mesela. Hasta yatağa gitti. Ona bin melek onun için tevbi isra ediyorlar. Allah affet dua ediyorlar. Sabah kadar muhtemelen. Hadise geliyor. Hasta ziyaretine giden cennete böyle meyve başta yürüyor. Meyve başta yürüyor sanki. Cennete yürüyor muhtemelen böyle. Böyle. Bu da böyle. Ertuğrul iadeti ecren en çok kim sevabı da ziyaretinde bakın öyle. Ziyareti ecren. Ecri sevap olarak hangi hastayeti daha sevap? Süratil kıyami min endil meriyeze. Kim onu az oturursa o çok sevabı muhtemelen hastayeti muhtemelen. Az oturmak hastayeti muhtemelen. Az oturmak muhtemelen. Hastadır muhtemelen. Tuvaleti gelir, şusu gelir, sancısı vardır, şusu busu vardır böyle. Sıkıntı basabilir, bir şey olabilir bu şekilde. Tabii hiç rahatsız olmuşsa, tabii oldum demez. Diyemez muhtemelenler. Demek ki bak Peygamber buyuruyor. Ehtar iadeti ecren. En büyük hasiyatı ecir sevap, sıratil kıyam min endil meriziye. Kim daha orada az oturursa, o salıntı. Altı makamı. Fazla karışımla karışmış. Hastalandı işte nasıl böyle. Kişiye anlatmak gerekirse bunu muhtemelen böyle. Her iki anlatsın bakalım. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, düştüm, kalktım, şu bu şey böylece. Zaten bitkin kişi muhtemelen. Hasta insan böylece. Fazla olma gerekiyor. Dua etme gerekiyor. Ama şöyle dedim, dua etme gerekiyor kendisine. Etme gerekiyor böyle. Hala sorma gerekiyor. Ondan sonra ağzına kalkma gerekiyor. Hatta orada bir şey yemek içmemek de daha eftal muhtemelen. Hastalığa göre muhtemelen böyle. Orada bir mesela çay içti, bir şey içti, ikram etlerse böyle. O zaman sevabı eksili muhtemelen böyle muhtemelen. Ama insan bazen mevcut oluyorsun mesela. Ben de başıma göre muhtemelen. İşte istemiyor diyor. Bakıyorsun ki ev sahibi güzelecek. Hadi bakalım neyse. Al bir şey almak insan mevcut oluyor bazen. Mesela çay getirdi. Şamlı şekil içeyim var diyorum bunu. Yani azalsın bari, şey yok böyle, derdim böyle. Hasta ziyaretinde orada bir şey yemek, içmek daha iftar muhtemelen böyle. Ama çok ikra ediyorlar mesela, ev sahibi mesela, kim böyle, güzelmesin diye, o elden gelene kadar çok az bir şey. Onunla görüyor ki, yani ziyafetten çıkmalı, ibadet dönüşmeli, ibadet olmalı muhtemelen böyle, böyle. Ziyaretinde böyle. Ve izamate ve tibbi ve sonuncusu altıncısı ölü zamanda cenazeye tabi ol. Fettebiye. Bak burada hadisteki her kelimenin de ne incili var muhtemelen böyle. Bir anlaşılsa bunlar ben hatta bak. Yani. Bak fettebiye. Gidemiyor da ona tabi ol. Yani arkana gitmek daha sevap cenaze muhtemelen. Arkana gitmek cenaze. Yani cenaze giderken arkana gitmek muhtemelen böyle. Yani tabi ol. Cenazeye. Şimdi cenaze namazı kim namazı kılınır muhtemelen kime gidilir tabi böyle. Bu konuya bakalım. Biri Müslüman şart ölenir Müslüman şart muhtemelen böyle. Bu şarttır. Namazın kılınması için böyle. Eğer Müslüman değilse gerçi belki adı Ali Veli olabilir, Ahmet Mehmet olabilir an böylece. Allah korusun İslam'dan çıkmış yani sabı bir yolda ise İdeolojik açıdan, yani sabı bir yoldaysa, Allah Kur'an dini imana süven böyle bir kimse ise, bu tabi buna gidilmez. Yani tabi gidilmez muhtemelen böyle. Namaz kılması, Müslüman'ı şarttır böyle. Sonra cenaze yıkanmış olması gerekiyor muhtemelen böyle. Yıkanmadan namazı kılmaz muhtemelen böyle.

Biz namazı kılacağız. Bak diyor Rasul böyle. Namazı kılacağız. Siz de kılın böyle böyle böyle. Ondan sonra Peygamber Hazretleri Esselam buyurdu. Esselam durum böyle böyle bu şekilde. Toplandılar. Namazı kıldılar muhteremde. Şimdi Şahin Mesnevi buna binaen Peygamber'i kıldı. Kesin muhterem böyle. Kes hadis-i şerifler, çok hadis-i şerif hakkında böyle sahihdir bu şekilde. Buna Şafii mezhebi kılınır deniyor. Hanbeli de kılınabilir böyle böyle. Malikiyle Hanefi de kılınmıyor böyle. Ne diyor Hanefi peki bunu Hanefi mezhebi muhteremler? Peygamber namazını kıldı ama Peygamber önünden geberde kaldırıldı. Kaldı. Mucize olarak Peygamber böyle. Peygamber'e göre de kılınmaz böyle böyle deniliyor. Ama icabında dışta dış ülkede ölen bir kişi, bir Müslüman kardeşimiz böyle, yani muhterem insansa, Allah dostu ise, iyi bir insansa, Şafii mezhebine göre namaz kılmasa böyle. Ona ne gerekiyor? Abdestin Şafii olması gerekiyor. Namaz Şafii kılmak, yani namaz kılmak gerekiyor muhterem mesela. Mesela Şafii'de eline bakmak, can namazından farz muhterem böyle. Bunu bilmek gerekiyor bunlara, girmek gerekiyor bunlara da. Bir de kadınların hele günümüzde bu başta çoğalmaya muhteremler. Eskiden yoktu böyle bir adet böyle. Kadınların da cenaze namazına gelmeleri, cenaze beraber mezara gelmeleri, cenaze ile beraber. Bir gün Medine Mevre'de bir cenazenin peşinden takılı bazı kadınlar. Yani burada onlar irciyene geri dönünüz. Bakın muhteremler. İrciyene geri dönünüz bakınlara. Mezuratin vizirle beraber yani günah almış günah sebebi geri dönüyor böyle. Gayrı mezuratin ecir almadan hisse almadınız buraya gelmekte geri dönüyor muhtemelen. Tekrar geri çıkıyor buna böyle. Ümmü Atiye Hazretleri bunu buyuruyor muhtemelen. O cenaze yıkardı, kanı yıkardı kendisi böyle. Buyurdu. Öyle buyuruyor böyle. Hatta ben onu sordu. Siz neye geliyorsunuz? Cenaze geliyorsunuz böyle. Taşacak mısın tabutunu? İnecek bizim mezara, inmeyeceğiz. O zaman gel bakalım. Yani böyle. Yani, irici yine. Yani dönün. Rüşü geri geri geri bakalım. Gerisi geriye. Bir bakalım buyurmaya muhtemelen. Yükrü ittiba nisai cenaze kerahat-ı tahrimin. Ve kadınların cenazeye namazına gelmeleri, o cami önünde oturup orada beklemeleri, cenazeye beraber mezara gitmeleri muhtemelen, elektrar sonra karışmaları böyle. Tahrime ile kerahat tahrime yakındır muhtemelen. Kerahat tahrime. Tenzih değil. Yani harama yakın olmuyor böyle. Ne olur? Cihaz gittikten sonra, etti altından sonra diğer kadınlar okurlar mesela mesela böyle. Ödele ziyaretini. O derler. Ama cenazeye gelmek, cenaze namazını orada dikilmek, camide mezara gitmek, bir de orada şeye dağıtıyor bazı mezarlar muhtemelen. Yiyecek atıyor bazı şeyler böyle. Yani bidat-ı habise, pis bir zaman tabi böyle bu ya. Yani cihaz evinde böyle bir şey okuyup pişmeyecek muhtemelen bak. Pişme muhtemelen böyle. Düğün değil muhtemelen. Yani acı gün böyle ya. Bir din kardeşim nereye gidiyordun böyle? Düşme gerek bunlara muhtemelen böyle. Bir gün Şan'da bir cenaze varmış. Cenaze götürürken Hazreti Ebu Derda Allah'ın sahabeden Ebu Derda böyle. Sahabelerin hem fukahasından hem de zühdinden böyle, sahabeden böyle böyle. Yani fıkıh ilminde yüksek sahabesin böyle. Hazreti Ebu'nun Şam'a gönderiyor muhtemelen, özel böyle. İşte yaması için Şam'a gönderiyor böyle. Gidiyorlar şeye, Hazreti Ebu Derda öyle dalmış muhtemelen şeye, öyle bir tebrik dalmış giderken tabut arkasında dalmış böyle. Yani ben öldüm, yıkandım, tabutu beni götürüyorlar, böyle gömecekler böyle. Kendi tam oraya vermiş, yani tabutu yatan kendisi. O hale dalmış. Yolda bir iltihak ediyor cemaate. Ebu Derda soruyor. Melhum be. Kim bu? Ede. Benim diyor. Bakın. Benim, benim kızım, benim cihazım, benim diyor. Yani cihazına giderken muhteremler, işte arabalarda, krim arabalarda mesela, böyle, böyle, böyle. Hele havada güzel oldum. Böyle, görüşmeler, sohbetler, şunlar, bunlar. Bak muhterem bak. Hadi Ebu Derda. Öyle yapmış ki